oczywiście. A tak przy okazji, poznaj Filipa. No, wiedziałam, że wszystko skończy się pozytywnie. Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 16 marca, minęła godzina 19. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent i premier będą rozmawiać o nowych rozwiązaniach dla firm poszkodowanych przez koronawirusa. Spotkanie właśnie powinno się zacząć. 156 przypadków zakażenia i prawie 800 hospitalizowanych osób. To najnowsze dane o przebiegu epidemii w Polsce. Za oceanem ruszyły testy na ludziach, szczepionki na ten groźny patogen. Właśnie teraz powinno rozpocząć się spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy i premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie nowych rozwiązań dla firm poszkodowanych przez epidemię koronawirusa. O tym, że rząd jest w trakcie pracy nad pakietem zmian w tej sprawie, mówił dziś premier. Ten pakiet jest potrzebny, ponieważ zdajemy sobie sprawę z tego, że mnóstwo branż ucierpi. Cała gospodarka polska, cała gospodarka światowa, a w szczególności europejska, z całą pewnością odczują walkę z epidemią koronawirusa. W związku z tym chcę podkreślić, że w najbliższych dniach pokażemy pewne konkretne działania, które rząd wypracował. Premier Morawiecki zapewnił, że zarówno pracownicy, jak i pracodawcy otrzymają wsparcie ze strony państwa. W Polsce potwierdzono dotąd 156 przypadków zakażenia koronawirusem. Hospitalizowanych z podejrzeniem choroby jest prawie 750 osób. Ponad 10 tysięcy objętych jest kwarantanną, a ponad 30 tysięcy nadzorem sanepidu. Dwutygodniowa kwarantanna domowa dotyczy osób, które miały bliski kontakt z osobami zakażonymi lub podejrzanymi o zakażenie koronawirusem. To, czy taka osoba zachowuje się odpowiedzialnie i nie wychodzi z domu, sprawdza policja. Kontrolujemy to co najmniej raz dziennie, mówi rzeczniczka komendanta wojewódzkiego policji w Szczecinie Alicja Śledziona. Do wskazanego adresu, gdzie przebywają takie objęte kwarantanną osoby, kierowani są policjanci przede wszystkim umundurowani. Nawiązujemy pod adresem kontakt telefoniczny i prosimy, żeby ta osoba dała znać, że jest w domu. Odbywa się to przeważnie w ten sposób, że ta osoba pojawia się w oknie i w ten sposób potwierdza swoją obecność. Za złamanie zakazu opuszczania domów czy mieszkań grozi grzywna nakładana przez inspekcję sanitarną w wysokości do 5 tysięcy złotych. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chrustny zapowiada kolejne działania wymierzone w osoby, które w nieuczciwy sposób próbują zarobić na epidemii koronawirusa. Jak mówił w programie Trzecim Polskiego Radia, dzięki pracy inspektorów UOKiK-u z samego tylko serwisu Allegro udało się usunąć w ciągu ostatnich dwóch tygodni około 50 tysięcy ofert wprowadzających klientów w błąd. Na dzień dzisiejszy rozpoczęliśmy dodatkowe czynności. Powołaliśmy zespół monitorujący ceny na poziomie platform internetowych i również dzisiaj zleciłem Inspekcji Handlowej podjęcie dodatkowych działań w celu monitorowania cen. Jeżeli okaże się, że rzeczywiście będziemy widzieli, że to są praktyki nadużywane ze strony sprzedających, będziemy wnioskowali również tutaj o dodatkowe uprawnienia po to, żeby tego typu praktyki móc sankcjonować. Dziś głos w tej sprawie zabrał także minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Jak mówił, powołał specjalny zespół prokuratorów, który ma ścigać oszustów chcących zarobić na epidemii. Coraz poważniejsza sytuacja w związku z koronawirusem robi się we Włoszech. Z ponad 1800 do prawie 2200 wzrosła w ciągu doby liczba zmarłych zakażonych tym patogenem. W całym kraju zakażonych jest 23 tysiące osób. Od niedzieli liczba ta wzrosła o prawie 2,5 tysiąca. W Stanach Zjednoczonych rozpoczęto testy na ludziach szczepionki na koronawirusa. Pierwszą dawkę otrzymał wolontariusz w stanie Waszyngton, gdzie występuje jedno z ognisk epidemii. Eksperci uprzedzają jednak, że opracowanie i pełne przetestowanie skuteczności szczepionki zajmie co najmniej rok. O czym z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Pierwszy amerykański test szczepionki na koronawirusa rozpoczęto w Instytucie Badawczym Kaiser Permanente w Seattle w stanie Waszyngton. Weźmie w nim udział 45 ochotników, zdrowych osób w wieku od 18 do 55 lat. Wolontariuszom zostaną wstrzyknięte różne dawki eksperymentalnego specyfiku, co pozwoli ocenić, jaka jest optymalna. Naukowcy będą także badać reakcje systemu odpornościowego i obserwować potencjalne skutki uboczne. Testowana w Seattle szczepionka pod roboczą nazwą mRNA-1273 została opracowana przez Narodowy Instytut Zdrowia oraz firmę Moderna z Massachusetts. W najbliższych tygodniach w USA, Chinach, Korei Południowej i innych krajach mają rozpocząć się testy kolejnych szczepionek. Dyrektor amerykańskiego Krajowego Instytutu Alergii i Chorób Zakaźnych dr Anthony Fauci powiedział, że nawet jeśli testy szczepionek na koronawirusa będą przebiegać pomyślnie, to ich szerokie zastosowanie będzie możliwe dopiero za 12-18 miesięcy. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Ta korespondencja kończy serwis Trójki. Sport, Adam Malecki. I to informacja sprzed chwili. Bokserskie kwalifikacje olimpijskie w Londynie zawieszone. Zawody trwały od 2 dni, ale organizatorzy postanowili o ich zakończeniu. Pięściarze walkę o igrzyska mają wznowić w maju. Wśród zawodników z 60 krajów, którzy teraz otrzymali komunikat, że mogą pakować walizki, są Polacy. Między innymi dobrze dziś walcząca Sandra Drabik. Pokonała Ukrainkę Tetianę Bok i zasłużyła na pochwały trenerki Karoliny Michalczuk. Sandra zaboksowała na swoim poziomie. Chociaż wcześniej też nie boksowała w Lwowie, bo tam jeszcze lepiej zaboksowała, no ale wiadomo, trochę to jest inna ranga zawodów, ale zaboksowała na swoim poziomie i wygrała. Wcześniej swoje dzisiejsze walki przegrali Mateusz Polski w kategorii do 69 kg i Ryszard Lewicki w kategorii do 75. Decyzje władz bokserskich, a także siatkarskich. Międzynarodowa Federacja podjęła decyzję o przełożeniu tegorocznych rozgrywek Ligi Narodów. 3 turnieje miały się odbyć w Polsce, a tegoroczna 3. edycja rozgrywek miała wystartować 19 maja i potrwać do 5 lipca. Na włosku zawisły także rozgrywki ekstraklasy koszykarzy. Te zawieszone są do 25 marca, ale zarząd Polskiej Ligi Koszykówki rozważa zakończenie sezonu. To byłaby dobra decyzja, przekonuje były reprezentant Polski Maciej Zieliński. No wiemy, jaką mamy sytuację. Nie wiem, jak we wszystkich zespołach, ale część obcokrajowców powyjeżdżało. Nie wiemy, ile potrwa przerwa i co potem, tak? No później liga, co? Bez obcokrajowców. Poza tym trzeba jakiś okres przygotowawczy, wznowić treningi, także wydaje mi się, że trzeba by zakończyć ligę i po prostu kluby, żeby spokojnie przygotowały się do następnego sezonu. Rozgrywki koszykarskie NBA są zawieszone także za oceanem, a tam sportowcy w bardzo znaczący sposób włączają się w finansową pomoc w walce z koronawirusem. Wspierają oni wiele akcji oraz pomagają osobom, które ze względu na zawieszenie rozgrywek czasowo straciły pracę. Tym razem swoje wielkie serce pokazał gracz Minnesoty Karl-Anthony Towns. Przekazał on 100 tysięcy dolarów na jedną z klinik, w której leczone są osoby zarażone koronawirusem. Dzięki temu pięknemu gestowi będzie można wykonać 1000 testów dziennie na obecność zakażenia. Wcześniej możliwe było 5 razy mniej. Finanse na rzecz walki ze skutkami pandemii ofiarowali już m.in. zarażony koronawirusem Francuz Rudy Gobert, Steph Curry, Zion Williamson czy Blake Griffin. Pomaga również środowisko związane z futbolem amerykańskim i ligą NFL. Gracz Houston Texas J.J. Watt przekazał 350 tysięcy dolarów na fundację dobroczynną zajmującą się przygotowaniem posiłków dla potrzebujących. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. A kolejny Sport w Trójce za 2 godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy deszcz spadnie na zachodzie, a na Podlasiu deszcz ze śniegiem od minus 1 stopnia na Podhalu do plus 1 na wschodzie. Jutro chmury i deszcz na południu, 9 stopni w Suwałkach, 12 w Lubinie, 13 w Warszawie, a we Wrocławiu nawet 15. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% Państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Teraz na MediaExpert.pl taniej nawet o 50%. MediaExpert.pl otwarte 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Telewizory, laptopy, smartfony, pralki, lodówki, zamrażarki, ekspresy i tysiące innych produktów w super niskich cenach. Więcej na MediaExpert.pl. Włączamy niskie ceny. Znowu nie możesz się oderwać od czytania książki. Uwielbiasz oglądać seriale. Pracujesz przy komputerze i nie wyobrażasz sobie życia bez surfowania po internecie. I ty się dziwisz, że twoje oczy są zmęczone? Sięgnij po Visik Max. Visik Max to suplement diety, który zawiera 32 mg luteiny oraz inne starannie dobrane składniki, w tym cynk, pomagające w utrzymaniu prawidłowego widzenia i pozytywnie wpływające na zmęczone oczy. Zadbaj o wzrok z Visik Max i nie przepłacaj. Visik Max dostępny w aptece w świetnej cenie. Zdrowi. Jeśli wiesz wszystko, to z pewnością nie na pewno. I wtedy sięgasz po Rzeczpospolitą i wiesz już wszystko na pewno. Rzeczpospolita to wiarygodne źródło wiedzy dla profesjonalistów, takich jak ty i ja. Bogusław Hrabota, redaktor naczelny. Sprawdź na prenumerata.rp.pl. Szewczyk nie był baran. Wiedział, że na smoka nie trzeba 100 armat, ani 300 chłopa. Starczy owca z siarką, co potwora skusi. No bo smok nie wielbłąd i napić się musi. Smok pół Wisły wypił, pękł i resztę wiemy. Oszczędny był Szewczyk, jak Lidlowe ceny. Szewczyk uwielbiał oszczędne sposoby. A ty kupuj w Lidlowych cenach, stworzonych po to, by mądrze oszczędzać. Wkrocz w nową epokę oszczędzania. Żeby osiągnąć sukces, musisz działać na 100%, oczekiwać 100% komfortu i 100% prestiżu w tym samym czasie. I nigdy nie płacić za to więcej niż 100%. Dlatego teraz miejski SUV Lexus NX jest dostępny już od 159 900 zł z trzema pierwszymi przeglądami w cenie, leasingiem 100% oraz preferencyjnym ubezpieczeniem. Sprawdź szczegóły promocji na lexus-polska.pl. Lexus. Stop smog. Go hybrid. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 10 minut po godzinie 19, a to niespodzianka. Nieprawdaż? No to gramy, śpiewamy, hałasujemy. Zgadza, grupa The Jam, rok 1977, pierwsza płyta tej grupy. Ja nazywam się Marek Wiernik, Iwanka Kunewa audycję realizuje, Ola Budka jest wydawcą. Nie wiem, czy słychać moje wzruszenie, ale po 20 latach wróciła audycja cały ten rok. Co prawda, tak zajawkowo od kilku miesięcy pojawiam się w tym paśmie przedpołudniowym u Hilka Wrony, no ale... Teraz to sobie dopiero poszalejemy, pogramy, pośpiewamy. Te poniedziałki są dla mnie bardzo tak trochę sentymentalnie podchodzę, bo przez lata całe przecież audycje w tonacji trójki właśnie w poniedziałek po 12 prowadziłem, więc czuję się tak poniedziałkowo, a zawsze cały ten rok, przypomnę, przez całe lata, przez dokładnie 20 lat. We wtorki po godzinie 20. A zatem witam, pozdrawiam tych wszystkich słuchaczy, czekających dwie dekady na powrót audycji cały ten rok, nie tylko tu u nas, ale i za wschodnią granicą, bo do dziś mam sygnały i zgłaszają się czy to muzycy, czy to słuchacze, którzy wtedy w latach, no to 80., 90. słuchało się, nagrywało się, działo się. I myślę, że się też teraz podzieje, aczkolwiek no, sytuacja szczególna jest. Zawsze tak miałem. Od 40 lat, bo 40 ponad lat temu tu debiutowałem. 79 rok, to wtedy z Maćkiem Magurą Góralskim była taka audycja wokół Nowej Fali i ona się przerodziła w audycję cały ten rok, która 20 lat tu w Trójce funkcjonowała. Proszę Państwa, The Jam, no to jest jeden z tych zespołów właśnie, które zaraz jak wystartowałem z całym tym rokiem, pojawił się w tej audycji. Pierwsza płyta, ważny rok dla rozwoju, dla tego boomu punkowego, 1977. My będziemy sobie wspominać, pogramy te najważniejsze bendy właśnie z tej ery punk rocka, trochę nowej fali, bo wtedy używało się terminu new wave, nowa fala, nie było żadnej alternatywy jeszcze wtedy. Grać będziemy też dużo muzyki polskiej, a to w ramach popierania twórczości polskich artystów rockowych. Wiemy też, jaka jest sytuacja, to przynajmniej trochę wspomożemy tych naszych artystów grając ich utwory. The Jam to już była, przed nami The Clash. Dwa lata później, 79 rok to był, druga płyta zespołu The Clash. Zespół wybrał się do Ameryki, tam zetknął się z muzyką Sonny'ego Curtisa. To facet, który grał w zespole The Crickets, a grupa Crickets towarzyszyła Buddy'emu Holly'emu. Jak Buddy Holly niestety odszedł, to Sonny Curtis przewodził, dowodził Cricketsom i wymyślił między innymi tę oto piosenkę I Found the Law, The Clash. Zwracam uwagę na to, iż w tym nurcie punkowym mnóstwo, cała masa fantastycznych rock'n'rollowych przebojów pojawiała się między innymi właśnie grupy The Clash. No i zapowiedziałem popieranie naszej twórczości rodzimej rock'n'rollowej. To teraz mamy pierwszy band i to z okolic Warszawy, grupa Bang Bang, Legionowo, proszę Państwa. Kolejna płyta zespołu, no to taki zasłużony punkowy band, już od kilkunastu lat działający, sporo płyt nagrywający, cały czas koncertujący, aczkolwiek teraz wiemy doskonale, jaka sytuacja, tych koncertów w zasadzie już się nie odbywają. U nas myślę, bo tam gdzieś za granicami kraju naszego jeszcze widziałem, grają i śpiewają z publicznością. Bang Bang, jest nowa płyta od paru miesięcy. Nasza załoga, tak nazywa się ten krążek. No i uroczy song jest na tej płycie zatytułowany Ramoneska. Na Antenę Trójki na dobre powrócił cały ten rok. Zostań w domu z Trójką. A no właśnie, i do godziny 21 rock'n'rollujemy się, dodajemy sobie w ten sposób otuchy, naprawdę będzie raźniej, a przy takiej porcji rock'n'rolla to wręcz będzie super. Ja cały czas jestem podniecony, no ale trudno się dziwić. To jednak po dwóch dekadach powrót, ale już jest... Nie, to podniecenie w zasadzie cały czas powinno przy mnie pozostać. Ramoneska, no oczywiście z wieloma rzeczami się kojarzy Ramoneska, ale przede wszystkim z grupą Ramones, prawda? No to zespół Bang Bang wywołał Ramonesów i to jeden z tych mega, mega hitów. Sheena is a punk rocker. Oh, Punk rocker grupa Ramones zawsze sprawdza się w każdej sytuacji. Ja otrzymałem już sygnały, jest nas coraz więcej przy radioodbiornikach, komputerach. Słuchamy Trójki cały ten rok. No tak, siedzicie w domach, to proszę dzwonić do sąsiadów, znajomych, jak to może, to przynajmniej zastuka, bo tak trochę z cicha pęku wystartowałem z tym całym ten rokiem. Sytuacja szczególna, ale damy radę. Jeszcze raz powtarzam, trzymajmy się, bądźmy tylko rozsądni i słuchajmy dobrej muzyki. No właśnie, wracamy do polskiej muzyki, którą wspieramy w tych trudnych chwilach. Moskwa. Znakomita płyta, dla mnie jeden z najlepszych albumów roku ubiegłego, XXI wiek, tak nazywa się ten album. No i dobrze, wybierzemy taką romantyczną pieśń zatytułowaną Stado. Moskwa. Płyta zespołu Moskwa, XXI wiek, tak nazywa się to wydawnictwo. Stado poza nami. Zespół Moskwa, no, miał być w trasie takiej europejskiej, dużej, po chyba 10 krajach europejskich. Przeróżne kluby, mniejsze, większe, no wszystko przepadło. No ale miejmy nadzieję, że wróci Moskwa do Europy, do tych europejskich klubów trochę później. Z kolei w przypadku Dezertera też mam takie wspomnienia, bo ostatnio ktoś podesłał mi taki wycinek. Tak, tak, jeszcze ludzie trzymają w teczkach przeróżnych wycinki z gazet. To był początek lat 80. i pierwszy wywiad z zespołem Dezerter. Była taka gazeta Słowo Powszechne, Muzyka Młodych, taka kolumna muzyczna, i tam sobie pozwoliłem Dezertera

od zawsze bardzo refleksyjne teksty, tak przez kilka dekad. No a to jedno z nowszych nagrań zespołu Deserter. A jeśli jutra nie ma, no to pograłem nowości, to oczywiście wspominając lata 70. i wspominając początki tej audycji, no oczywiście musi się pojawić zespół Sex Pistols, to wiadomo, ale zanim cała grupa, to ja bym proponował Państwu teraz, abyśmy posłuchali, co dzieje się na przykład z Glennem Matlockiem, bo John Lydon, wiadomo, śledzimy, on tutaj wpada do nas, gra koncerty, nagrywa pod swoim nazwiskiem, pod różnymi innymi szyldami, natomiast Glenn Matlock trochę się ukrył, aczkolwiek też fajne rzeczy bardzo wymyśla, na przykład zaprosił całą filharmonię londyńską i najwybitniejszych śpiewaków brytyjskich, którzy operowo wykonywali i nagrali przeboje zespołu Sex Pistols i nie tylko. No, ale nagrywa też płyty solowe i teraz sobie zajrzymy do albumu zatytułowanego Good to Go. Nagrał taki krążek Glenn Matlock. No, trochę się zmieniła muzyka Glenna, który po odejściu od Sex Pistols prowadził taki band Rich Kids, no a potem już poświęcił się innym projektom. Teraz z płyty solowej Glenn Matlock. Zostań w domu z trójką. Tak, w Trójce cały ten rok Glenn Matlock, no a jego muzyka solowa no, na łopatki nie kładzie. Bardziej taka ciekawostka, dobrze wiedzieć, co robią panowie muzycy. No to już po 60 też Glenn Matlock, tam ten czas też nie oszczędza tych gigantów punk rockowych. Lata 70, pamiętam, akurat rok 1976, to była jesień, pracowałem na zmywaku w Londynie wtedy, no i ukazał się pierwszy single, pierwszy zespół Sex Pistols. Tak jest, to dokładnie był listopad 76 roku. Zapowiedź albumu Nevermind the Bollocks Pistoletów. To co, zagrajmy sobie właśnie ten pierwszy utwór, który no, zadziwił, zaszokował świat. Anarchy in the UK. Rozpoczęła się wielka kariera, ale w sumie krótka, trwająca zaledwie kilka lat. Kariera, historia zespołu Sex Pistols. Teraz po tylu latach ani nie szokuje, ani nie szokuje, ani nie zadziwia. No ale wtedy to się działo. Na Wyspach Brytyjskich ta druga połowa lat 70. Żeby nie było tylko to, że Anglia, to może zajrzymy sobie za ocean. 10 lat po zespole Sex Pistols, po starcie pistoletów, W Ameryce, w Bostonie, narodził się bardzo ważny zespół dla sceny punkowo-nowofalowo, potem już zwanej alternatywnej. Myślę o zespole Pixies. To był 86 rok. Oczywiście pan Black Francis i cały czas działający, aktywny. 7 płyt w sumie grupa nagrała, bo składy się zmieniały, przerwy przeróżne następowały. Natomiast zajrzymy sobie do albumu, który dosłownie kilka miesięcy, 4-5 miesięcy temu pojawił się ten krążek i tam jest taki rock'n'rollowy temat Sound Nazary i teraz proponuję, abyśmy wspólnie posłuchali Pixies. Dziarski ten Black Francis, ciągle z najnowszej płyty grupa Pixies. No i kolejna ważna postać z Ameryki. No a to już był koniec lat 70., jak pojawił się Bob Mould i pojawił się w bardzo ważnej punkowo-nowofalowej, bardziej na początku punkowej. Potem to się już troszkę zmieniało. W każdym razie myślę o zespole Husker D, Bob Mould. To do mniej więcej końca lat 80. Potem Sugar, taki band, mocno zaistniał. No a potem Bob Mould rozpoczął karierę solową i też w ubiegłym roku, to już 14. jego solowa płyta Sunshine Rock. Już nie taki dziarski i punkowy jak kiedyś, ale bardzo sympatycznie to brzmi, słonecznie. Sunshine Rock. We'll be right back. Bob Mould ze swojej solowej płyty. Mieliśmy nowości, wracamy do klasyki i to będzie klasyka polska. Rok 1986, bardzo ważny album, Nowa Aleksandra. No to już wiadomo, że chodzi o siekierę. Ja stoję, ja tańczę, ja walczę. Zapraszamy do reklamy.